Egunon laguna, zuokin otxartako izadi ratia. Gaur ostiralak azaroa den sortxiat da. Idugarren mailakoek itz egingo dizuegu. Han eta unaz ingeleseko tartxetxoaz arduratuko dira. Eta asmakizunak esango dizkigute. Ainize, eguraldia den berri emango digu eta gaurko mezu eskainiko digu. Aitorrek urte betetxeen berri emango eta esaera zahar bat ekarriko digu. Eta ni nahien zuen gaurko esataria izango naiz. Azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, ane ak unaz. Good morning, Nayel. I am unaz. And I'm ane. Hello, Otsataga. Today is Friday. Yes, I stay. Eighth of November and here are on the air. This is Isadi Ratia. We will talk about activity with you. Perfect. I play game. Do you play game, Anne? Yes, I do, but I don't take photos. Don't you I like it? Do you know what I like? No idea, tell me. I like Spinky on the radio. Me too. It's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Ainize, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur 9 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, hotza eta euria izango dugu gaur. Zerua hodeitsu egongo da. Egunaren lehenengo zatian tarteka oso hodeitsu. Prezipitazio txiki ertaina egingo du. Noiz kibenka ekaitza jo dezake. Mendebaldeko haizea ibiliko da bolada gogorrekin eta oso gogor. Batzuekin temperatura gutxi edo nahiko jaitsiko da. Eta jarraian urtebetetxeak. Aitor, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur inor urterik betetzen aldu? Ez, gaur ez du inork urterik betetzen. Baina aukera aprobetxatuko dut pasa den astea. Eta aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzeko. Olaiari zingarren be maiakoa pasan den urte azkenean azierri amaika urte urbete zituelako. Azierri zingarren a maiakoa pasa den ostiralean amaika urte bete zituelako. Aminata bigarren maiako igandean zazpi urte beteko dituelako. Urte askotarako Olaia, Asier eta Aminata. Asmakizunen tartea dugu. Ane eta Unax esango diguzue zer igarkizunak ditugun gaur. Bai, baina lehengo joan de azteko asmakizunen eta iratzaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehengo asmakizuna otsaila, bigaren asmakizuna zikointza. Lehengo galdera 14 grado, bigaren galdera 3, hirugarren galdera Ibon, laugarren galdera kalera itengo gara. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Naia Garzia, bigarrena Mailakoa, bigarren zikloko irabazlea Aitor Villarunga, hirugarrena Gelakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Jonathan Arauz, bosgarrena Gelakoa. Zorionak orain. Orain aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den ordaki. Historiak kontatzen baditu ere ahorik ez, korputxik lodikoa bada ere, hanka besorik ez, berriro repikatuko dut, adi egon. Historia kontatzen baditu ere horiek, ez gorputxik lodikoa bada ere, hanka besorik ez. Pipitaki, papataki, zer ote den nordaki, aterik denean etxean, euria dela kalean, bere bustitan badil besteak tapatu nahi, berrido esango dut adi egon, aterik denean etxean, eurian dela kalean, bera bustita badabil besteak tapatu nahi. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzi da bota. Asmatzen duzun, Eren. ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Ainiz esango diguzu ze mezu dugun gaur? Gaur mezu hau ekarri dizuet. Adi egon eta entzun ondo. Igande honetan hauteskundeak ospatuko dira. Gogoratu gurasoei bozkatzera joan behar dela. Hots negua motz nik gaur ezaera zahar betekin natorkizue azaroa hots negua motz azaroa bero negua gero errepikatuko dizuet azaroa hots negua motz azaroa bero negua gero. Entzun ondo, ikusi zaitut. Ezin duzue ehaztu. Aitzakirik gabe Maritxu den txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galdera esango dizkizuegu, erne egon. Lehenengo galdera, nortzuk egin dute ingelesoko tartea? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu gaur guren termometroan? Hirugarren galdera, zenbat urte betetxe daude gaur? Laugarren galdera, zein da gaurko urrezko esaldia? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Besterik gabe agur bero bat eta datorren astea arte. Agur!